lucrurile în sensibilitatea lor, care inima curată decât omul complicat al vieții, care fugitiv se oprește puțin la ele și le dă o valoare sau nu. Încât ca atâta amar de lume pleacă în pustie, denotă dumnezeirea din acest numit Fiul Marii. Un alt lucru care dă mult de gândit, îl găsim în neglija acestor oameni, că ei plecând la un drum în pustie, nu și-au luat merinde cu ei. Și aceasta o vedem noi, în noi înșine, trupești fiind, când plecăm undeva, preț de câteva ceasuri sau o distanță mai mare, ne luăm ceva în traistă. Știind că merg în pustie unde nu voi găsi nici pâine și nici apă. De aici denotă faptul că oamenii atât de afliați, atât de însetați erau de cuvântul Mântuitorului, încât că nu se mai gândeau la cele trupești. Totodată din acest cuvânt vreau, iubiți credincioși, pentru cei ce vor să se discearnă ca om și pe Dumnezeu, în chintesența Lui, să învețe cum să citească. Că orice cuvință vorbește multe, dar tu dacă treci fugitiv peste el, nimic nu zgrăiește și nici nu-ți rămâne nimic în tine. Deci atât de puțin cât a vorbit evanghelistul astăzi, iată câtă comară găsim. Fiind spre seară timpul, apostolii sunt primii care se îngrijorează. Doamne, slobodă-n roadele să meargă în satele vecine să-și găsească de mâncare. La care Mântuitorul le dă replica, dați-le voi, dacă vă gândiți la ei că este foame, dați-le voi. Apostolii se discurcă oarecum, Doamne, dar noi nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Și atunci, zicându-le Mântuitorul să-l aducă la el, ridicând ochii spre cer, le binecuvintează, apoi dă această puțină hrană, 5 pâini și 2 pești, celor 12, să le împartă în oraș. Toți așternându-se pe iarbă, mănâncă, se satură și adună 12 coșuri de fărâmituri pentru cei 12 apostoli. Nimic deosebit, dar dacă dezvenim coașa acestor întâmplări, multă dumnezeire și înțelegere sufletească găsim aici. Niciodată restul nu poate să fie mai mare decât întregul. 5 pâini, cât de mari puteau să fie, pe roata tractorului, erau tot 1 pâini, 5 pâini normale și pești nu cât o balenă, niște peștișori cât ori fi fost acolo. Ne întrebăm de unde au adunat 12 coșuri și de ce nu mai mult sau mai puțin. Înțelegerea noastră acestor pilde, iubiți credincioși, o găsim tot în cele dumnezeiești și care le caută sufletul nostru. 5 pâini simbolizează cele 5 cărți ale lui Moise, care erau de mare valoare atunci pentru iudei timpul acelea, ca și pentru noi astăzi, și 2 pești, cele 2 cărți în care subzista Noul Testament, Evanghelia și Apostolul, care aveau să se nască după înălțarea Domnului la cer. Așa cum trupul material fiind are nevoie de hrană materială, așa și sufletul are nevoie de hrana lui spirituală. Adună apostolii 12 10 coșuri ca să-l musle pe Iuda, în a cărui inimă deja intra diavolul încet, încet, prin cugetarea lui Murdar. Nu a lăsat Dumnezeu 11 coșuri, ci 12 coșuri numărându-l și pe el în aceeași demnitate, în aceeași cinste, valoare și putere ca și ceilalți 11. Dacă noi citim Evanghelia și Apostolii, o înțelegem după măsura înțelepții noastre. Dar multe fărămituri, adică multe taine, le găsim atât în Evanghelie cât și în Apostoli. Deci cei 12 apostoli care numără Hristos aici sunt coșnițele, sunt alabastrele, sunt potirele în care Dumnezeu a vărsat înțelepciunea și care a dus-o în toată lumea. Deci aceste taine în care subzistă hrana sufletească, a încredințat-o Mântuitorul celor care i-a trimis în lume apostolilor lui. Iubiți credincioși, aceste minuni, făcându-le Dumnezeu, în ochii tuturor, iată că unii credeau, majoritatea care se și împărtășeau de aceste minuni, iar o puțină parte din cei cârtitori nu păreau să creadă. Nu că nu erau desfundați la minte, mintea lor era mică și nu puteau să înțeleagă, nu voiau să înțeleagă. Că răutatea, după cum am spus de multe ori, e hrănează mintea ca un ochi bolnav plin de cataractă, nu lasă să pătrundă raza de soare cu care împărtășește mintea de toate cele frumoase. Ați văzut în ceasul mâniei cât de defectuos gândește. Este ecranată mintea și nu mai discerne frumosul. Iar pe cel care îl urăși și binele dacă îl face, chiar pentru tine, tot rău. Oricât te-ai cucerit și cu câte blândețe te-ai duce la el, dacă el și-a format un concept despre tine, de răutate și mânie, nimic nu-l împacă. Deci, fiindcă acești oameni, farisei, saducei, erau bubă de carte, le plesneau mințile de atâta carte scripturistică, erau prinși în corsetul celor materiale, trupești, nu mai putea să încapă mintea lor cuvântul acestea care numea Fiul Mariei, samarinean sau în alte cuvinte josnice. Deci, iubiți credincioși, aceste minuni făcute în fața miilor de oameni nu erau 2-3 sau mai mult, ci 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Iarăși ne punem întrebarea de ce menționează Evanghelistul afară de femei și copii. Aici ne aduce Mântuitorul într-un alt unghel al existenței noastre. Așa cum un copil nu gândește profund cele frumoase, nu are puterea lui și el este un zbăpăiaș, pentru puțin timp te ascultă și el uită. Și precum prin femeie întotdeauna s-a simbolizat desprânarea, încer iertare pentru acest cuvânt, că nu declasăm pe nimeni, dar a stat ca suport al căderii lumii, ne atenționează Dumnezeu că atunci când mintea noastră este aplecată spre desfrânare, spre cele lumești păguboase sufletului, sau nu este atentă ca un copil la cele de cinste și de slavă, atunci, chiar dacă tu ești așa, ca un iep zvăpăiat, Dumnezeu te satură și te plinge. Cum spunea în Evanghelie, că soarele sare și peste bun și peste rău. norul plouă și peste bun și peste rău. Numai vremea secerișului îi alege pe ce bun și ce rău. Cârtind iudeii aceștia puțin la număr minunile lui Hristos, Mântuitorul ne dă replica în felul acesta. Au, cum puteți să vorbiți voi așa despre mine? Oare poate vreodată pomul bun să nu facă poame bune? Sau pom putred să facă roade putrede? Deci dacă minunile care se făceau în fața iudeilor, timpul acelia și erau atât de bune și plăcute pentru cei ce sufereau, și trupește și sufletește, pomul care dădea această roadă, mâna care împrăștia atâta dar și ștergea atâta lacrimă de suferință, nu era bun. Deci pomul acesta care făcea atâtea minuni, după cum l-am văzut de-a lungul Sfântilor Evangheliei, era pomul rău, putre. Și atunci îi categorisește Mântuitorul, îi creionează, pui de năpârcă ce sunteți. De ce îi numește pui de năpârcă? Năpârca este singurul animal care se naște ucigându-și mama, îi roade pântece. Aceștia sunt numiți așa din cauza că atât de perverși erau, se lăudau cu prorocii și mereu în fața noroadelor ziceau, Tatăl nostru este Avram, Isaac și Iacob, niște personalități ale antichității care au impresionat, au imortalizat prin viața lor sfântă, prin înțelepciunea lor și blândețea lor, e antichitatea. Acest lucru vedem de multe ori și la noi, dacă avem o rudă mai sus pusă, că acela îl pui ca un blazon, că ești rudă cu acela. Așa făceau iudeii, se lăudau cu aceste figuri ale antichității, acești patriarhi, în care subzista cultura mozaică și legea lui Dumnezeu. Mereu își puneau ca un frontispiciu minunile care le-a făcut Dumnezeu cu ei și întotdeauna ascundeau pedepsele care veneau peste ei, că în felul acesta, dacă le spuneau, își dovedeau mândria pentru care Dumnezeu i-a pedepsit. Este cel mai înalt grad de lașitatea unui om. Se laudă la vedere cu fapte bune și cu persoane din sorginta lui care au cutremurat în luna, iar cu faptele lui imediat se dă la dos, se dă după foc. Uite-ne vreodată dacă le-a zis Mântuitorul acelora, lăudându-se cu minunile și blamând persoana, găsim că și în zilele noastre sunt pui de năpârcă a căror sorginte se trage la aceea de mult. În zilele noastre creștinismul este atribuit oarecum iudeului de astăzi. Se bat cu pumnul în piept zicând în lumii întregi. Voi sunteți creștini, dar Hristos al vostru ce-a fost? Nu-i din sângele nostru? Bine, este din sângele tău, noi nu denigrăm poporul iudeu, este poporul mesianic, cultura iudaică, dar ea merge în valoarea ei până când este păzită legea. Deci, te lauză Mântuitorul că este din sângele tău, iudaic, dar ai ascultat de Mântuitorul și ai crezut în El și mai mult decât atâta, l-ai și ucis. Și acum, ca un laș, nu vrei să crezi. Dând culpa pe spinarea romanilor de atunci. ne întrebăm, oare aceștia de astăzi nu sunt aceiași pui mai de năcurcă ca cei de mult? Acest cuvânt, această idee, iubiți credincioși, o găsim pretutindenea. Noi spunem legea și fiecare are ceva de zis în familia lui sau unui prieten sau cuiva. Dar cestit și demn și înțelept este să o și păzești. Și atunci când tu păzești legea, cuvântul tău să fie cât de scurt, chiar și cu gura închisă, el vorbește care viață în el. Iar dacă nu vei avea viață în tine, viață curată, nu vei avea fapte, oricât ai grăit de sofistic, de retoric, cuvântul tău este stil. Trecând iarăși de la această Evanghelie, ne întrebăm, ce-o fi vorbit Mântuitorul atât de mult încât că era spre seară? Să fi dat într-o logoreie vadinistă? Nici cum. Să trăiești și să-ți recori cuvintele a Iulia, să împuiezi mințile oamenilor? Nici cum. Găsim că niciun copil nu plângea de foame, fără numai că și pe copii i-a prins ca într-un magnet Mântuitorul, că era zilitorul lor, le grăia pe craniul lor. Cuvântul Domnului atât de prețios era, încât că i-a forțat, i-a prins ca într-un ochi magnet pe toți și le-a aruncat neputința. Numai 5.000 de bărbați numărați, restul de suflete care erau acolo și cu atâta patos absorbeau cuvintele Domnului, încât erau un conglomerat, erau adunare de jur împrejurul Mântuitorului și-au uitat de foame și de alte necuvințe. N-au stat la vârfă cum stăm noi de obicei cu focale înainte și ne despărțim pe sub mese dormind și alte lucruri necuvincioase făcând. Noi trecem pe limbă pe fiecare, că acela a făcut așa și celălalt altfel a făcut. Fără numai că i-a prins pe toți oamenii ca un Dumnezeu în sorcința lor, le-a vorbit duhovnicesc. Ceea ce aveau lipsă acei copii, acele femei și acei bărbați, atât de numeroși și puțini. Și atâta minune făcând Mântuitorul, iubiți credincioși, în fața lor, iată că totuși s-au găsit oameni care să plătească, până cu Domnul Dragilor face aceasta. A mulțit Mântuitorul 5 pâini și 2 pești, nu alte alimente, ca să arate în câtă ignoranță se bate pântece. Niciodată nu se mai sapă pântece. Și ar vrea tot timpul să bage în el tot ce este bun, dacă se poate. Iată din coace o părâmă de mâncare de sapă. Ați observat în viața... Ați observat în viața dumneavoastră când te prinde ca într-o capcană ceva sentimental, ceva pe o altă lungime de undă, nu neapărat apunte celui. Uiți de mâncare, uiți de foame, uiți de tot, ești într-un balsam. Așa ne explicăm cuvântul Mântuitorului acolo, în pustie. Așa să-L înțelegem, iubiți pe credincioși, pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este al pântecelui abandonului. Cum fac oamenii de astăzi, sunt prieteni cu Dumnezeu până când îi dă postul cu tare care dorește, sau bărbatul cu tare ca cu soții pe el, sau mai știu ce. Nu este al pântecelui. Acestea sunt restul. Că te poate umplea Dumnezeu de bani. Uitați-vă la o cofană în zilele de astăzi care văd cu locata valuta. Ce credeți că mă umilă cu colonicul și nu cu o umilă lingură? Doamne, cum celor somn, nici măcar ca un sărat nu mănâncă, din picioare și fuge mereu. Deci iată ignoranța celor putești în ce te aruncă. Prin această pildă ne îndeamnă Hristos să punem preț pe întregul existenței noastre, căutați împărăția lui Dumnezeu și restul vi se va adăuga. Nu Dumnezeu îți mulțește tot. Oare niciodată în viața frăților voastre nu va întâmpla, va scrampona de niște lucruri de genul acesta? Simți că a trecut ziua peste tine și n-ai făcut nimic. Te-ai dus cu o traistă de bani undeva și nimic n-ai ales. Și altă dată, dintr-un ceas, face enorm de multe lucruri, care n-ai făcut într-o zi sau o săptămână. Dintr-o fărâmă de bani, ți-ai rezolvat toate problemele. Dintr-un ceas de somn, ai dormit cât altul 10 sau 12 ore. Dintr-o lingură de mâncare, te-ai săturat mai mult decât cel care mănâncă în felul restaurant. Deci iată unde găsim aici secretul. Binecuvintează Dumnezeu sau nu binecuvintează Dumnezeu. Acesta este sporul, cum îl spune luna de rând. N-am spor la bani, n-am spor la sănătate. Stați numai din medic în medic și îți cheltuiești toată averea. Și acum o casă plină de copii și vai de capul lor când stau plin de sănătate și de voieșire. Aceasta este binecuvântare. Așa să înțelegem această binecuvântare, mulțirea pâinilor și a peștilor din Evanghelia de astăzi. El este stăpânul uscatului. Pâinea crește pe uscat, iar peștele îl simbolizează că este stăpânul mărilor. În ce grai și fapte să se mai arate că cel ce a venit este zichitorul cerului și al pământului? Cum să mai trăiască ție Dumnezeu ca să crezi în El că El este Mesia și să nu mai știi să dau acum după poftele tale? Oare cine-i cui de năpânt? Oare cine își devorează mama, îi sparge pântecele ca să ia El viață? Nu suntem tot noi, care atunci când suntem puși față în față cu a respecta pe Cel prin care ne lăudăm că suntem creștini, aplicăm de la aceasta și ne târim după alți Dumnezei ai pântecelui. Iubiți credincioși, mare înțelepciune este viața unui om dacă stai și o gândești. Dacă un pic faci o haltă în viața ta și nu gonești după cele materiale și Dumnezeu te umple de înțelepciune și te găsești la tine în casă, că totul este nu să mâncăm, să bem și să ne răsfătăm în celelalte. Trăiește și după această sensibilitate, gândește-te, oare de unde am venit, pentru ce am venit și unde mă duc. Dar acest lucru rămâne doar pentru cei ce își caută identitatea, îl caută pe viitorul său și pe Mântuitorul său. Iar pentru ceilalți, Dumnezeu este mort. Este mort nu că a murit, l-ai omorât tu. Că un lucru, dacă nu pui preț de el și nu te interesează, este mort pentru tine, dar e viu pentru altul. Pentru cel care doarme sau este într-un pești neluminat, soarele nu este mort pentru el. Dacă tu te duci în căile diavolului, făcând faptele lui, oare nu este Dumnezeu mort pentru tine, măcar pentru clipa aceea? Dar imediat după ce ieși din acelea, ai nevoie de Dumnezeu. Dar dacă El a murit atunci când tu l-ai omorât, îți stă precum Tatăl, cu brațele deschise, poate veni în firea minții tale și te întoarce cu fiul Isipitor. Îmi pare rău că la timpul acesta s-a umplut luna de năpârci. Și năpârcile s-au dus ca furnicile, precum gântaci în toate unghiile. Au pătruns în toate sferele sociale, chiar și în biserică. Și acesta este cel mai ucigător lucru. Este cel mai stropitor. Sfărâmă ceea ce n-a trebuit să sfărâmă. Sufletul care a rămas ultima bucățică din om, că trupul e văzut. Trupul are cătușe pe mâini, pe picioare și plasture pe gură. Are jugul în gât și își așteaptă oricând sentința stăpânului. Lumea este văzută și o recunosc și cei care se bat cu cărămida în piept că sunt liberi și libertini. Se văd deja cu garda în gât și când vor stăpânii, deja trebuie să meargă după bun de gând. Dar cum a rămas sufletul? Era singurul loc unde cu greu se pătrundea și nu s-a pătruns până nu s-au născut aceste vipere care să se laude, năbârci, care să se laude cu strămoșii, cu sfinții, cu strămoșii noștri biblici, dar de fapt, ca să poate cinul faptul al haiei, aici lasă de jos. Aș pătrunde în familiile dumneavoastră, vă place ca să vi se zică tată, tătic, mămică, mamă sau cum suntem desmierdați de cei cărora le-a dat viață. Dar tu faci faptele care ți se cuvin să te instaleze în acest titlu și piedestal. Sau copiilor, dar nu le place să se laude cu părinții lor că sunt de bază și se laude ca un copil. Ne-a dat tata bani și am bicicletă, fiecare legea nu. Dar tu ești demn de părintele tău. Așa ne înțelegem Christe Picior. Întâi să merităm cinstea, să merităm haina, măcar cât de cât cărescul completează Dumnezeu. Nu i-a dus Mântuitorul pe popoare în pustie, ci ei au venit. Nu le-a tras Mântuitorul într-o cursă pe aceste popoare, ca să spună apostolilor, mergeți cam în magazie plină de merinde acolo și luați. Nu. Ci ei au venit de bunăvoie. Iată cât de domn este Domnul Dumnezeu. Cât de bun este și cu brațele deschise, au venit sorbindu-i cu pace și cu bine. Nu ei au strigat, Doamne, ne ții și ne tot spui, dar de mâncare nu ne dai, ci alții s-au închipit, apostolii, parcă ei erau mai puteși decât noroade. Și iată că din 5 pâini și 2 pești, ca un Dumnezeu înmulțește și satură acea fărâmă de burtă, care cu siguranță nu le-au trebuit mâncare ceva. Așa este și din pace. Puțin fă, măcar să-ți facă Dumnezeu voința, Doamne, mă zbat în acest corset al păcatului, scoate-mă Tu, că eu nu mai pot. Și mi-amintesc în viața mea duhovnicească de o persoană prinsă, cumplit în aceste mreje ale eroticului și voia să scoată pe cineva din inimă. Numai în cele mai declasatoare cuvinte vorbea și spunea, părinte, nu mai am încredere în mine, tot zic și iarăși mă întorc. Acestea sunt capcanele vieții. Nu vă jucați, iubiți credincioși, cu sentimentele. Sunteți atât de bogați în tot ce ne-a trăit Dumnezeu. Nu te juca cu tinerețea ta. Nu te juca cu înțelepciunea ta, cu frumusețea ta, cu bogăția ta, cu chipul tău de cea asemănare lui Dumnezeu. Nu te mirosi. Toată lumea înconjurătoare nouă tânjesc după chipul și slava noastră și noi o cheltuim în cele mai obscene locuri. Din acestea, iubiți credincioși, vreau să remontez prin mintea frăților voastră cât de scuciumate de crampele vieții, să remontez pe omul chip și asemănarea lui Dumnezeu. Nimeni în lume nu s-a născut stricat. Iar în zilele noastre se strică la naștere fetele, poate nu știu. În America se taie împrejur și fetele se strică de către medic. Va veni și România. Deja în Azeal se taie împrejur copiii la naștere. Motivația sunt. Iată ce așteaptă omenirea. Vă împuiază mințile cu holocaust și veți primi copiii în școală, poate de la anul lecție de holocaust. Despre cum au pierit iudeii în războiul mondial. Uite-ne pâncă, dar cine i-a ucis pe aceea? Nu tot voi? Dar iată câtă afacere mondială. I-au ucis, i-au devalizat de avere, averea au pus-o în spatele popoarelor și plătesc și gem sub această povară, despăgubit de holocaust și până și cenușa lor, doar amintirea, este plătit în ținele noastre. De ce nu se vorbește de milioanele de creștini uciși în Rusia? În cele mai groaznice torturi posibile. Tăindu-i burta și legându-i mațele de un copac și cu biciul bătut de la spate până se înfășurau mațele în jurul copacului și vedea morți, preot, episcop sau creștin. De ce nu vorbește când îi spărgea pișca capului și cu pușca la spate creștinii trebuiau să-i soartă creierii, de viu fiind acela? De cei cărora le tăia gâtul și arunca în cazane imense și făcea o ciorbă și dădea la creștini să mănânce? De ce nu se vorbește? Acela nu-i holocaust. Au pierit ei aiurea, dar mai înțelept este să tăcem. Este vreme de cântat, este vreme de vorbit și mai înțelept este vreme de vorbit. Mai bine să tăcem și mai bine să lăsăm totul în judecata lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfinți și răsfoiți viețile sfinților, câte cuvinte rosteau sfinții în ceasul judecății. Făceau instanțe și recursuri, ca noi astăzi, pentru o bucată de pământ sau pe caloatul în moștenire, nu știu ce, nicicum, în foarte scurte cuvinte, își primeau pedeapsa. Că oricum, oricât ai fi vorbit cu demonul, cu acești roți, tot de casă. Așa tare iubiți credincioși. Mai bine și înțeleg cât mai este vreme și lumină să lucrăm celelalte. Gândiți cu mintea care încă mai este liberă, că vă va lua și mintea. Deja copiii sunt încorsetați, sunt educați după noi percepții. Bucurați-vă de libertate că va veni în curând nelibertatea Americii și altor state supercivilizate, când n-ai voie să-ți atingi copilul nici măcar cu un cuvânt, că imediat ridică receptorul și vorbește cu poliția și tu ca tată sau ca mamă vei fi ori amendat, iar dacă repeți fapta atât de gravă că l-ai jignit pe măria sa copilul tău, vei fi arestat. Aceste legi sunt și acestea vor veni, iată, juc adevărat. Să nu luați în numele rău. Actualizez robirile anterioare, antice. Dar cea mai groaznică robire este când se face atentat la sufletul tău. Fiecare are nevoie de Dumnezeu, cât de crud ar fi, cât de nemilos, chiar cât de atel, în ceasul judecății, în ceasul morții, când nimeni nu mai aude, îl vede pe Dumnezeu și a strigat cu glas de rău, e partid deja. Mai avem un compărâmă de rață, mai avem un pic de libertate, profitați de ea. Atât de scumpă este libertatea mulții, ce nu vă puteți înțelege. Ești ca acesta din pustie. Aceștia erau liberi la minte și ați văzut cum nici n-aveau nevoie de mâncare. Ați observat dumneavoastră când ești plin de toate, dar dacă nu ai în inimă pacea ta, nimic nu cântă. totul este mort, totul este întunecat în lacrimi de dragoste, dragoste. Așa sunt și aceștia, sorbiți de cuvântul și dulceața zilitorului, zilitorului Dumnezeu, iată, căutat de foame, căutat de sete, atât de liber erau în cele cugetătoare. Nu liber cugetătoare pe cum șeful statului. Că liber cugetător înseamnă mason și fără nicio credință. Liber cugetător gândesc ce vreau, astăzi de Dumnezeu, mâine, sau peste un ceas al Dumnezeu, adică o clipă, un irod. Fiți oameni statorni și persevereți în Dumnezeu, Cel ce ne-a zidit. Ca acesta Cel ce a mulțit, 5 pâini și 2 pești, la sătrat, atâta mulțime de popor, acesta este și astăzi și s-a și pe noi. Acesta ne dă bineța Lui, acesta ne veselește inima și l-am văzut cât de rău este când dispare din inima noastră, că noi îl alugăm prin faptul noastră. Iar noi să-i dăm Lui cinste și slavă în veci. Amin. Pentru cei porticioși cu tristețe trebuie să răspund urma, începe postul Adrămânii Maicii Domnului și spre veselia bunte să luiți numai 2 săptămâni. Vă rog să vă înjugați la acest jug atât de frumos.